Hazırlayan ve sunan Fatih Güçlü. Hepinize mutlu bir gün dileyerek bir yeni devinin programına da başlıyoruz değerli müseverler. Yaklaşan yaz aylarının dinamizmine uygun olarak bugünkü programımızı hareketli parçalara ayırdık. Beğeneceğinizi umuyoruz. Değerli müzikseverler, bugünkü programımıza liderliğini Michael Cretu'nun yapmış olduğu ünlü Alman grup Enigma ile başlıyoruz. TNT Forever. Grace. time. Beep, beep, boop. Now there goes my phone. Once again, I'm just hoping it's a text from you. It ain't right. Read your message twice, thrice, four times a night. It's true. Every day, I patiently wait. Feeling like a fool, but I do anyway. Nothing can feel as sweet and as real. Cause knowing I wasn't waiting in vain. All the time, hoping you've checked my profile. Just can't help wondering why you play it cool, but see, I'm hopelessly falling for you. Every night, on the phone, I love with you, and I know that you like it, girl. Asya kökenli İngiliz sanatçı Jay-Z'inden dinledik değerli müzikseverler. 2008 yılında ait bir çalışmaydı. Maybe. Ve şimdi de sırada Nijerya asıllı sevilen bir sanatçı var. Iyoka'dan dinliyoruz. Simply Falling. There goes my heart again. All of this time I thought we were pretending. Nothing looks the same when your eyes are open. Now you're playing these games to keep my heartbeat spinning. Yeah. Show me love, you show me love, you show me everything my heart is capable of. You reshape me like butterfly origami. Nothing can keep me away from this feeling I know I am. Sevgili dinleyiciler, şimdi de sırada 1980'li yılların sevilen İngiliz gruplarından birisi var. Talk Talk grubundan dinleyeceğiz. Living in Another World. Bu parçanın Julian Mendelson tarafından yapılan remixini dinliyoruz. Talk Talk sizler. Sonra sırayı bir başka ünlü İngiliz grup alıyor değerli müzikseverler. Simply Red grubundan dinleyeceğiz. Something Got Me Started. Steven Silk Hurley Me. 1988 yılında yapmış olduğu Buffalo Stance isimli çalışmasıyla o yıl listeleri alt üst eden bir bayan sanatçı mikrofonlarımıza geldi değerli müseverler. Nina Cherry, ünlü parçası Buffalo Stance'i Arthur Baker Club Mix'i ile dinledik. Ve şimdi de sırada yine diskoları sallayan bir başka grup var. Entrance grubundan dinleyeceğiz. Rod Stewart'ın sevilen parçasının farklı bir yorumuyla mikrofonlarımıza gelecekler. Do you think I'm sexy? and Francis in the house to make the party wild as the new. Dancing on the smash, so let me set it. See how we rolling up the air, cool aesthetic. Group heads, they all wanna do that. Sipping my way every day, popping coochies. Bring that booty over here, girl. See, I've been watching that for years, girl. And if you want sugar, you won't regret it. Your mama made ya, I wanna sweat it. I see you in this party, cool with everybody, but my body wanna push up on your body. Big poppy, yank with old jalopies, won't wait for the somebody stop me. Cause if we going down like this, when I flexy, let me know if my flow be sexy. Together, I'll be the bread, you'll be the butter. Underneath the covers, take it up another notch. Let me see how you stacking what you really got. One shot, she hit that spot like rum. Come, baby, come, baby, baby, come, come. You thought I was a sleeper, oh, let me see now. Who got the fever? Entrance and the only one. 9-7 in the mix and it's just begun. Cause if we going down like this, it's the rhymes on the source and you can't resist. So baby, when I flex, see on the real, let me know if my flow be sexy. Getting biz, come on! Nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah. We'll be right back. 1986 yılının sevilen parçalarından birisi mikrofonlarımızda yer aldı değerli müseverler. Ünlü İngiliz grup Level 42'dan dinledik. Lessons in Love. Bu parçanın yine Julian Mendelson tarafından yapılan Extended Remix versiyonu bizlerle birlikte oldu. 1986 yılından 3 yıl geriye gidiyoruz. 1983 yılında gerçekten ortalığı birbirine katan bir parça. Greg Hinn Band grubundan dinleyeceğiz. Joe Padre. Cannot do. Oh. İrfan grubundan ayrıldıktan sonra solo çalışmalarına ağırlık veren Ivana Spagna'dan dinledik ünlü melodisi Call Me. Ve şimdi de sırada bir başka ünlü melodi var. London Beat ve I've Been Thinking About You. We must have been stone crazy when we thought we were just friends. Cause I miss you, baby. And I've got those feelings again. I guess I'm all confused about you. I feel so in love. Dunbeat grubundan yılların eskitemediği ünlü bir bayan sanatçıya geçiyoruz değerli müseverler. Madonna'dan dinleyeceğiz. Like a Prayer, Shep Pettibon, 12 Inch Dance. Böylece Bir programımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz değerli müseverler. Bugünkü programımızın son parçasını 1980'li yılların sevilen grubu Frankie Goes to Hollywood'dan seçtik. Welcome to the Pleasure Dome. Bu parçanın 1993 yılında Brothers in Rhythm tarafından yapılan Roller Coaster Mix'ini dinleyeceğiz. Haftaya aynı gün ve aynı saatte tekrar bir araya gelmek dileğiyle ben Fatih Güçlü. Hepinize mutlu bir hafta sonu diliyorum değerli müseverler. Hoşçakalın. Really can't. Jones.